ಪ್ರಭು ಶರ فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تأقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جاد يرب يا اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تنفذ بها في الشكور من الإيمان قاعده وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وجد أن سيدنا محمد العبد الشهيد في قوله وفعله والمبلغ عن الإمام أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأنت الأمانة وأنت الله من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا وما علم من أدنى كرمه بها على البشر وما أوسعها من مد انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم على الصلوات وأجمعها وتقدريات أوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية بمواطن الخدمة لله ما بلى عليه غاية الإقبال صلاة يدن بها روح المصلي عليه به فيمجد في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويذهب بها بإناد الله في خشبه وعلى آله وزم الذين ارضوه صحبة المجد بقربه وتبيأوا ذي الأشراف الأصلي بود وخبه ما أدراوان بنجر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف أرسلي الأقائم وتهم الأنجام فماذا نور الكواكب صلوات الله أشرف أرسلي الأطاعين وتهم الأنجام فبدا نور الكواكب Thank you.

اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه وسلم وصابعت هذا النور أسلاب بطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه وسلم هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم صلى الله عليه وسلم العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه آمنا فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على لهذا العالم فرضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار الله الله الله الله Wrong. من الأنبياء. Siapa yang cinta kepada Tuhannya? Siapa yang rindu? Siapa yang rindu kepada Nabinya? Hadirilah majelis maulid riyadul jannah. Hadirilah majelis maulid riyadul jannah. Tak turu subir tak itu royo royo tak sanggup kemanten anyar, tak sanggup kemanten anyar. Bocah amon, bocah amon, penek no bimbing kui lojo lojo penek no bimbing baso. الصحاب الكرام والأصحاب بمن علوا شانا يا طيبا يا طيبا يا دولا يا نايم سقداني بك والهوى Oh, اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام صلى الله عليه من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة

البشرى بسعد مستمر ليس يرفد حيث أوتينا عطاء يا مع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله بكل حمد جل أيه سورة العن إذا حبانا بوجود المصطفى هادي محمد الله يا نبي سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جوز وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا دار حسيني وهدينا نهج سبيله مرحبا مرحبا كي بنسعد ونرشد الله مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا مرحبا يا دل حسيني الله مرحبا Oh, محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله يا رسول الله جينا يا الله لزيارة قاصدينا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ترتجي منك شفاعة يا الله عند رب العالمين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ترتجي منك شفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الناظرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله يا ربي صل وسلم يا الله يا وارد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في سحري أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر الله عليك ناشدتك الله الجزت العقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر صلى الله عليه بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع ضجري صلى الله عليه حاوت حبيبا اللهم صل عليه به الأكوان عانترة يضع رياه في سهل وفي وعري برا سخيا تقيا سيدا سندا يضيء في الكون لآل الكون كالقمر صلى الله عليه فرد الجلالة بحر الجود اتره في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بال روح الهداية لب لب من مضري صلى الله عليه زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بد ومن حضر عنه الجمادة أمحت وهي موسحة وقد أتى مدحه في معظم صوري صلى الله عليه محمدا اللهم صل عليه خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا اللهم صل عليه خير خلق الله قاتبة وسيد الجن والأملاك والبشر يا سيدي اللهم صل عليه يا حبيب الله يا سندي ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري يا سيدي اللهم صل عليه يا حبيب الله يا سندي صلى الله عليه ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري سيدي اللهم صل عليه يا حبيب الله يا سندي صلى الله عليه ويا ملاذي ويا ركني ويا وزري ويا غيازي ويا كفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون وسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بظفر يا رسول الله انظر إلينا يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله يا رسول الله اشفع لنا في حاجتنا عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافع فينا بجاه عندك بركة وكرامة الحبيب علي بن محمد بن الحبشي رضي الله عنه بسر وأسرار الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب ساداتنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وغسن سارا مستوعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Dengan kula muliakan segenap para habaib Abil khusus dengan Ibn Habib Abdul Rahman bin Hashim Barubah dan ukidu matang Habib Alwi Al-Haddad Habib Toha Al-Muhdar dan ukidu matang Ustaz Habib Taufik Barubah dan ukidu Habib Abu Bakar Al-Muhdar Stoyo para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh tokoh masyarakat khususipun matang Bapak Kepala Desa Watu Gede dan ugi badan supi temateng sahibul hajah saking keluarga besar Bapak Sugeng sekeluarga hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid Ta'lim Riyadul Jannah sewilayah kecamatan Singosari dan sekitarnya Alhamdulillah wa syukurillah Telu niki kita sakit sarang-sarang mengikuti kegiatan rutinan wonten wilayah Korwil Singosari yang diadakan setiap malam Rebu. Alhamdulillahirabbil alamin kita masih tetap dalam keadaan sehat wal afiah dan tetap dalam keadaan istiqomah. Mugi-mugi berkah istiqomah kulampengan soyo niki dadosaken sabab kemuliaan-kemuliaan ingkang dipun paringaken kali Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Kemuliaan sing paling puncak kemuliaan, kenikmatan inggih punika kita tetap dalam keadaan iman Islam husnul khotimah. Niki kemuliaan sing agung. Nah, kemuliaan di akhirat kulon pengen so dikumpulakan kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab dua kemuliaan ini pun puncaknya, puncak daripada segala kemuliaan. Mugo-mugo berkah istiqomah kula bangen saya hadir wonten di majlis zikir, hadir wonten di majlis maulid, majlis solawat, dan majlis ilmu langkung-langkung. Buatan wonten malih, kita menginginkan puncak daripada segala kegiatan kula bangen saya mugo-mugo barokai mati dalam keadaan husnul khotimah. Namun iku tok ya. Pun boten wonten lintune ya. Kita hadir wonten majlis-majlis ingkang sae ya. Kanten lek dibandingaken majlis-majlis ya. Baik niku majlis zikir, majlis ilmu, majlis selawat, majlis ilmu. Lebih-lebih majlis ilmu. Biasane tiyang niku sing dipilih kadang-kadang milih dikiri ya, kadang nasi milih solawati, boten patek milih nang ilmu ni. Padahal lek dibandingaken nggih, majlis ilmu itu di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Lan kula pengen sun iki kudu sing sregep anggen kita pados ilmu, ojo ditinggalaken. Khususnya jamaah Riyadul Jannah ya, kudu ya dadi wong sing ahli ilmu ya. Aja ahli zikir to ya, aja ahli selawat to. Selawat itu gandengane ilmu ya, menunjang, karena barokah ilmu nggih ana ndek selawat ya, menunjang. Nah, kula pengen sun iki terus pun ngantos leren-leren matos ilmu nggih. Aja merasa kula pengen sun iki merasa pinter merono wis gak gelem golek ilmu. Apa maneh ridho dadi wong bodho. Niku salah panjenengan. Dadi wong bodho kok ridho, wis gak apa-apa wis awakane kadung bodho wis bodho. Ya. Ya, mbun ngoten. Wis anake ya wis pinter. Berarti wong tuwa nyontoni bu bodoh nang anake ya. Kok bodoh kok ridho ngalah, berarti banyak dikalahno karo setan ya. Ranten setan niku sing paling boten seneng ana wong pinter ya. Setan paling benci, paling memungsuhi marang wong sing duwe ilmu ya. Paling mungsuh sing paling pertama setan ku alim, wong sing gak ada ilmu sing pertama sing dimungsu setan. Mulane kapan enten tiyang ngaji wong golek ilmu niku setan luar biasa ya, muangkel. Halek wong bodho paguyonane setan. Walaupun panjenengan wiritan ping 1000 ibadah ping 1000 nglakoni sembahyang sunat ping 1000 diguyuhe karo setan. Wong bodho mulane aja lido panjenengan. Ya, gak kena dindelno ibadah. Ibadah yang bodoh ni, okay? Yeah. Wong bodoh mesti kena tindelakan. Jadi lek wong ilmu niku bisa diandalkan. Yeah. Wong hadir mawon di majlis ilmu. Hudurul majlisil ilm afdhal min salati alfi rakaat. Pengen hadir tok pun hadir mawon di majlis ilmu, majlis pengajian, termasuk majlis Riyadul Jannah, hadir banget. Lebih bagus daripada wong sing nglakoni ibadah di omahe sping 1000 rakaat. kuat panjenengan nglakoni 1000 rakaat. Nah, nate. Panjenengan nyoba, coba. Coba mulai isya sampai subuh kira-kira nutut nang mboten. 1000 rakaat. Nggih. Yo apa pegele ning 1000 rakaat. 100 rakaat. 20 rakaat mohon kaya ngoten. Nek tarawih. Niki 1000 rakaat sing tumakninah niki. 1000 rakaat sing khusyuk ya. Dibandingkan lenggah di majlis ilmu, segedean lungo di majlis ilmu. 1000 rakaat ngadep kiblat terus ya. Ya, betul sang salat oleh tumakninah khusyuk anteng. Lah niki hadir majlis ilmu iso salat oleh panjenengan. Bisa ketolat oleh. Iso nang buri, nang anan, nang ngiri, dibarengi iso nginum, iso kecapan. Di majlis il, lho iso kuwi gedhe ganjarane iya. Iso obah, iso sembujung, iso silo, macam-macam. Nggih. Tapi hadir di majlis ilmu. Lho, lan majlis ilmu sing sae koyo ngaten iki kita utamakan, nggih. Majlis Riyadhul Jannah selalu disertai dengan ilmu. Mula nang wonten majlis maulid wat taklim, ana majlis selawat, majlis maulid, lalu majlis taklim di majlis ilmu. Ya. Lan wong jamaah Riyadhul Jannah iki kudu dadi wong ahli ilmu. Ya. Harus menjadi orang yang ahli ilmu. Aja ridho dadi wong bodho pun ngantos ridho. Nggih. Ya. Bab itu yang niku ahli ilmu, niku termasuk kemuliaan, ya kemuliaan. Gusti Allah bakal ngangkat derajat dia wong-wong sing ahli ilmu, diangkat derajat dia kali Gusti Allah sampai Nabi Adam berkahi duwe ilmu sampai malaikat tu dikongkon sujud nang Nabi Adam, nang penghormatan nang Nabi Adam karena ilmu, krono ilmu. Nah, sing boten purun sujud sinten? Sinten? Hah? Iblis, setan. Lha ya. Kapan ana wong sing gak gelem manut, gak gelem tunduk, ya, gak gelem patuh nang wong ulama, nang ahli ilmu, iku termasuk bolone setan, ya. Hati-hati, ya, nggih. Termasuk wong bodho nggih. Termasuk wong bodho nggih. Ranten dibandingaken nggih. Wong bodho kali wong alim, wong ahli ilmu jauh. Mulai nggih kira bumi kali langit, isi luwih ngisor male, sumur sampai langit ya. Ngandapi bumi ya sumur ya. Baina sumur wasama, mboten baina ardi ya. Baina sumur ngisore bumi ini niku sik tinggian wong alim ya. Dan termasuk ya, wong alim ya, saumpama di kampung niki ya, sak kampung sak desa niki enten wong alim siji mawon ngajar ilmu niku sing paling diwedeni setan daripada ya ana wong sak kampung ahli ibadah gak ana wong alime. Oh, coba wong sak kampung gak duwe ilmu ahli ibadah. Ya mboten diwedeni karo iblis, setan. Dibandingaken kali wong alim siji sing ngajar kuwi diwedeni. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin. Seorang yang faqih, wong alim setunggal sing warok, mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya, hanya satu itu lebih berat godaan setan ya. Godane setan lebih berat tinimbang 1000 wong ahli ibadah sing ngati-ngati ibadahe. Coba sik gampangan pundi gampangan sing 1000 ahli ibadah. Oh. Lan kita niki aja rido dados wong bodho ya. Kita harus mempunyai keinginan harus menjadi orang alim. Harus kita menjadi orang yang ahli ilmu. Nah, setiap pun tadi majlis-majlis yang saya kok ngatakan ini, jangan ditinggalkan ilmu. Nih, jangan ditinggalkan ilmu yang disampaikan oleh para ulama, para habaib, para kiai, para ustaz. Jangan ditinggalkan. Karena dengan ilmu itu akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barokahin apa ilmu. Tuh. Terus setan lebih berat nggodho wong siji sing alim tinimbang wong sewu ahli ibadah. Termasuk ya naumul alim ibadah. Turune wong alim niku ibadah. Napa malih melek meleke. Coba. Turune ngantuk ya. Tidurnya orang alim lebih ditakuti ya daripada meleke wong ahli ibadah. Ya, paham maksudnya? Wong alim tilem niku lebih ditakuti oleh setan timbang wong sing melek ahli ibadah. Ya, wong turune thoke diwedeni apa maneh melek meleke. Lek wong bodho meleke wis gak diwedeni. Coba. Apa maneh? Oh, tambah. Wong meleke mboten diwedeni ya. Lek wong bodho. Lah muga-muga setiap kita hadir di majlis Riyadhul Jannah ini terus bertambah ilmu ya. Terus bertambah ilmu yang manfaat dan barokah yang akan disampaikan oleh para kiai-kiai, para ulama, para habaib ya. Sedikit demi sedikit kita ya, niatkan apa yang disampaikan ya. Niat ulama yang saya ini monggo niat untuk bisa mengamalkan ya. Wis pokok di hati wis kepingin ngelakoni ngoten mawon walaupun belum 100% dalam hati punya keinginan ojo langsung wis aku gak mungkin aku iso ngelakoni koyo ojo ngoten Gusti Allah Maha segala-galanya ya. Niat panjenengan wis dicatet ya Allah muga-muga kula saged ngamalaken napa sing dawuhaken para kiai niku wau ngoten lho nggih. Ya Allah, muga-muga panjenengan kula saged ngamalaken napa sing didhawuhaken Habib niku wau. Aku tuh enggak ada keinginan ngoten ya. Aja langsung dipedhot, oh, gak mungkin aku iso nglakoni koyo ngono. Nah, niku padha karo dhisikno kersane Gusti Allah. Ya. Nih, kados tiyang mau berbuat kebaikan, nggih. Panjenengan niat ya Allah, muga-muga kula saged nglampahi koyo tiyang ngoten niku. Ngoten lho, ya. Walaupun kita belum berbuat kebaikan wis duwe niat berarti wis atine wis apik. Apik pisan nggih. Bagus nggih. Terus setiap wonten tiyang nglampahi kebaikan pangan kok dereng mampu ya Allah muga-muga kula saged nglampahi kados tiyang kaya niku. Ngoten mawon. Lho ngoten tok niku pangan asal ganjaran ini selama orang itu melakukan kebaikan kita mendapatkan kebaikan masyaallah nggih. Untung ya. Eh, contohnya kayak tiang ngaji ngelampa ibadah haji, banyak niati. Kali ngeterakan ibadah haji. Ya Allah, muga-muga kalau leh kagungan rizki kayak tiang niku kalau badhe ngelampa ibadah haji. Tu, ngoten tu pun angsal ganjalan banyak. Ya, ojo cili hati. Ya Allah, wah, gak mungkin wong sing tak pangan sak bendino pas-pasan opo mana gelungo haji lo. Ini ku medot no, berarti pengen wis gak duwe harapan sama sekali. Tidak ada harapan baik sama sekali. Nah, kita jangan kecil hati. Allah Maha segala-galanya. Nek Gusti Allah ngersakaken wonten-wonten angele. Segala sesuatu gampang kabeh. Nek Gusti Allah sampun ngersa. Yang penting pengen punya keinginan. Walaupun pengen ibarat yang bodoh-bodoh ya Allah muga kula saged ngamalaken napa sing didhawuhaken kiai niku ulama niku habib niku mboten ya. Ya Allah sing sak mboten-mboten lek duwe anak nggih ngoten ya Allah muga kula panjenengan dadosan putra kula kados kiai niku kados habib niku to ngoten ya. Nah, saya yang ngoten ya. Rata-rata roto-roto kebanyakan orang-orang yang punya anak-anak yang soleh itu karena orang tuanya nggih seneng nang wong sing soleh, seneng nang ulama. Seneng nang poro kiai, seneng nang poro habaib. Roto-roto anake dadi wong sing saleh dan salihah. Lan kula bangen suni alhamdulillah sik ditunggui para habaib, para ulama, para kiai wonten di Masjid Riyadhul Jannah niki ya. Ya muga-muga ya. Kula bangen suni iki tetep awet ya. Tetep awet ojo pedot. Dunia sampai akhir, akhir ojo pedot sampai ke ojo pedot. Pedot padha karo medotno pangan anak sing soleh karo salihah. Ojo ngarepno duwe anak soleh salihah. Lek pedot ulama, pedot kiai, pedot habaib. Ya, nah niki ya. Okay. Karena pedot keberkahane. Ah, pangan dongaaken para habaib, para kiai, para ulama-ulama niki ya. Sedoyo sing selalu hadir istiqomah di Masjid Riyadhul Jannah niki pengen dongaaken, ya. Cok disawang tok ae. Kalau didungakno, ya. Muga-muga paling panjang umur sedoyo. Paringe sehat wal afiah, ya. Fi taatillah fi taati rasulih. Muga-muga terus bermanfaat kangge umat Islam seluruhnya, khususnya untuk jamaah Riyadhul Jannah. Amin Allahumma amin. Pengen ugi nggih didongaaken, pengen dipandang tok tulis ndongakno. Ya. Pandang tok panggung niki pun ndongaaken sedoyo. Ya. Bah iku sing ngantuk, sing enggak ngantuk, sing melek, sing didongaaken. Didongaaken, ya. Nggih, muga-muga sedoyo angsal barokah majelis. Muga-muga angsal barokah ilmu. Muga-muga angsal barokah selawat, angsal barokah zikir, angsal barokah kumpul habaib. Angsal barokah kumpul wong sing soleh-soleh. Dadosaken sabab kula pengen soleh mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin rabbal alamin. Niki ingkang saged kula aturaken jung abdi pangapunten sing kathah mboten saged dilaken sampai selesai ini. Lanten kula rada kirangan napa rada napa niku. Nggih. Ya nyuwun barokah Fatihah saking pun kula akhiri untuk mitoni 7 bulan Ananda Nur Maulidatus Syafa'atur Rahmah insyaallah ya. Dua momen An Akikoh Ananda Muhammad Afi Fathur Rahman dan Nur Maulidatus Syafa'atur Rahmah, dua putra dan putri yang diakekohi kaligus sing dipitoni daluniki muga-muga dadosaken putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin. Amin. Bekti dateng tiang sepuh kalipun. Amin. Bekti marang tuntunanipun syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan bekti dateng perintahipun Allah Subhanahu wa taala khususipun perintah salat lima waktu. Dan muga-muga anak turun kita sedaya ugi. Amin. Muga-muga dados sakana anak turun ingkang saleh lan salihah. Allahumma ya fatah ya fatah ya fatah ta' alaina wa ala uladina futuhal arifin. Wa fakkina fid din wa yahdina wa iyahum ila sawa'is sabil. Wa yu'allimuna ta'wil wa ja'al sinna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lana syekhan mursyidan dalil. Bihaqqi rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما بسر وأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بنيت الشفاء كانجي kesembuhan يبونيكو yang pertama Al-Habib Muhammad Ba'bud Lawang lan ugi Habib Umar bin Ahmad As-Segaf. Mugi-mugi beliau-beliau tansah dipun paringi sehat wal afiah oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala dan keluarga-keluarga kita Amin. Yang saat ini tasih dalam keadaan sakit. Amin. Mugi-mugi Allah enggal-enggal maringi kesembuhan maringi sehat wal afiah yang sempurna. Pun paringi panjang umur fi ta'atillah fi ta'ati rasulih. Allahumma ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad ya syafiyal amrad isfi maradana maradum dimin syifan ajil alwaha al-ajal al-ajal al-ajal syifan lam yuqadu saqman ala alaman ibarakatin sinna muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala nisambani basan bisirri wa asraril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada yang terakhir khusus kangge almarhum yang baru tadi pagi meninggal dunia, salah satu ulama besar yang alim ingkang wonten Surabaya, termasuk sesepuh para habaib nggih punika Habib Ali bin Husin Al-Haddad. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek kita wafate ulama niku kula pengen suku tunduweni ati susah ya. Kanten mautul alim, mautul alam. Pejahit yang alim niku pejahit alam. Petengi alam dunia niku nek wis wong alim niki dipun pundhut kali Gusti Allah. Mulane kula pengen suku niki kudu susah nggih. Bab gantine angel nggih. Wong sing gak susah ditinggal wong alim niku jenenge wong munafik. Nauzu billah. Malam yahzan bi mautil alim fahuwa munafiq. Sinten tiyang sing gak susah ditinggal wafate wong alim ya iku tandane wong munafik. Nauzu nauzu billah min dzalik. Ya kita dongaaken nggih. Muga-muga Allah Ta'ala enggal-enggal marni ganti kaya Habib Ali bin Amin. Husain Al-Haddad. Dan muka-muka beliau tansah dipun pada maafin rahmatin Allah dipun tampis toyo amal kebaikan ibun sepuluh tusan ibun datosakan kuburani Raudhatun min Riyadil Jannah. Dan ugi para arwah ahli kubur kulam pengen soyo mugi-mugi Allah tansah marni maghfirah dan rahmat dipun luasakan dalam kuburanipun, jembarakan kuburanipun, mendapatkan nikmat wonten di alam kuburipun. Muga-muga dipun selamatakan saking siksa alam kuburipun. Muga-muga kuburanipun dadosaken taman swarga. Raudhatun min Riyadil Jannah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Allah taghshahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah. Ajarakum Allah bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وانتن كنا لنكون نيون أقيم فهمتن سنكتا والله موفق لأقوام طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برج صلى الله عليه وسلم من بعد برة رفيا ترفع إلى السماء موميا بذلك ربنا أنه صرف لنا مجده والسماء. وكان وقت مولي سيد الكونين من السور صرر في من الأيام يوم الاثنين. وموته من التد وقبره في الكرمين. فقد ورد أن صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا محولا مقطوع السره. تاول ذلك لسرب عند رؤيه القدره صلى الله عليه. ومع برج الى هذا الم يظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف مخلوقنا وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عوف أن أمي صفعاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء على يدي فاستهل وشمئته قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاع فأتى أنه ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروح صلى الله عليه. ثم ألبسته فأثبته فلم أنسب أن خاسيتي ترمة ورؤ وخسائرة أن يميني فسمعت قائلا يقول أين تبتبي قال إلى المغرب وأسفر ذلك أني ثم أودني رب وظلمة وخسائرة أن يساري فسمعت قائلا يقول أين تبتبي قال إلى المشرق قال فلم يجد الحديث مني أن على بل حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم درج السنة من عاد مؤسسات وبير الآيات البينات بما يأتي بعتم صرف عند مولاه وإن أين إنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تأتيك عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه وسلم أسأل نفسه خلقا وخلقا وولهم إلى مكارم أخلاق سبقا صلى الله عليه خدما ورفاق برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه وله المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة صلى الله عليه اليتيم وأرملة وله مغازه الذي أهلكه الهيبة القوية الله عليه الذي تنتهد منها فرائس وبياء من البرية ومن نشرت به تأثرت الدرك والمنازل وبأرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف أسوسها صلى الله عليه في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وشانه وله الغلا في مجده ومكانه أوصف إذ قد تعالى مجدها أخذت على النجم السهاب إلهي صلى الله عليه وسلم في تدبير معابة علمه من وقاه مولد النبي الكريم وحكاية مكرم الله به هذا الأبد المقرب من التكريم وتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن أمسك عين الكلام في هذا المقام وأجرى السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله الله الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Ya Rasulullah, Salamun Alaik, Ya Rabbi Asa, Ya Daru. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, يا ربي عاش في هذا الرعب حتى يأتي يا ويل الجوع في الشرب حتى نفعنا بملكاتي حتى رحوسنا وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرر الأوصاف المحمدية أقودا توجهت إلى الله مستوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب زاد تعد الرحال فتغشاها منه الفيوض الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر، قسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافدين اللهم إن لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تخرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيئة بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأمه ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. يا رب السماء نظره إلينا سريعا يا رب السماء نظره إلينا سريعا يا رب السماء نظره إلينا سريعا تبغي الضماء ورحمة الله واسعة يا رب مكة والصفاء بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. قبول قبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات سيد السادات وخير الكائنات وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، حضرات المحترمين ورحبائب وبالخصوص panjenenganipun khadul majlis maulid wa ta'alim riyadul jannah Al-Habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah panjenenganipun Al-Habib Alwi Al-Haddad panjenenganipun Kakar Al-Muhdar dan panjenenganipun Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah para alim, para ulama, para asatid, para khusus bidikri Romo Kiai Haji Mustari dari Pondokusumo, tokoh masyarakat wabil khusus masyarakat dusun Watu Gede RW 8 Desa Watu Gede, para hadirin hadirat jamaah majelis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah Kerwil Singosari dan sekitarnya, pada malam hari yang cerah ini tiada kata yang patut kita lantunkan melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkumpul dalam kata mutiara alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih beri nafas kehidupan, keafiatan serta kesempatan sehingga kita bersama-sama ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiri acara rutinan setiap hari Selasa malam Rabu, yaitu acara Majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah Korwil Singosari yang alhamdulillah pada malam hari ini walaupun Korwil Singosari tapi suasananya adalah semalang raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wasalamuhu semoga tetap tercurahkan garibaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah Syafiul Ummah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatul uzma dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin hadirat jamaah majelis Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melanjutkan majelis ta'lim pada malam hari ini yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah, terlebih dahulu akan diawali sambutan atas nama sahibul bait atau panitia yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Syaiful Hadi Sarjana Agama atau Ketua Tanfidiyah Desa Watu Gede. Kepada beliau fa'ali fardafudal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thank you. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus hadibul majlis Maulid wa Ta'lim Ar-Riyadul Jannah Habib Abdurrahman Barokbah, para asatid, asatidah, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, yang telah hadir di tengah-tengah kita, para Bapak Ibu Jamaah Riyadul Jannah yang saya hormati juga, dan yang berbahagia pada malam hari ini Sohibul Hajjah Bapak Sugeng sekeluarga ingkang pundi dalu menika sahibul hajjah punya hajat, yaitu mitoni dan akikoh putranipun, mugi-mugi kelawan hadir panjenengan doyo Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan hajatnya sahibul hajjah. Amin Allahumma amin. Monggo sepindah kula kali panjenengan sami-sami ngaturakan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya, sehingga kula kali panjenengan saged bermuwajjaha makempal wonten ing tempat insyaallah penuh mubarak menika, mugi-mugi dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Lan bisa babia mau solawat dumateng Kanjeng Nabi kulo kali panjenengan, mugi-mugi dipun lebetaken dumateng umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang saestu-estu remen mau solawat Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mugi-mugi kulo kali panjenengan kelebet datang golongan tiang-tiang ingkang saestu-estu cinta dumateng Kanjeng Nabi. Tiang ingkang cinta dumateng Kanjeng Nabi tentunipun cinta dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kali shalawat wassalam mugi-mugi katur dateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto pinten-pinten pitedah kangge kita sedaya, kangge gayo kawilujengan gesang ingkang wonten donya, langkung-langkung gesang wonten akhirat. Nomor 3, kawula mewakili sahibul hajjah Bapak Sugeng sekeluarga sepindah ngaturaken matur nuwun sanget ingkang sak kathah-kathahipun khususipun dumateng para panitia lan para warga RW 8 khususipun lan umumipun warga Desa Watu Gede lan Jamaah Riyadul Jannah ingkang sampun kersa bantu terselenggaranya acara dalu menika, keluarga mboten saged bales menapa-menapa kecuali waosan jazakumullah khairan katsirah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring balasan ganjaran dumateng kita sedaya kelawan ganjaran ingkang sak kathah-kathahipun. Amin Allahumma amin. Nomor kali kula aturaken ahlan wa sahlan bi khudurikum sugeng rawuh dumateng para bapak lan sedaya wabil khusus para kiai, para habaib, para asatid, asatidah ingkang sampun kersa rawuh wonten ing acara dalu menika. Mugi-mugi berkahipun waosan shalawat Nabi lan berkahipun majelis taklim saged beto manfaat dumateng kita sedaya wabil khusus dumateng putra ingkang dipun pitoni lan putra ingkang dipun akikoi. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir para hadirin, kaulah mewakili sohibul hajah Bok Bile Bapak Sugeng sekeluarga anggenipun menyiapkan tempat utawi sak lintu-lintunipun wonten kekiranganipun ingkang arupi menapa kemawon, kaula mewakili keluarga nyuwun agunge pangapunten dumateng panjedaya wabil khusus dumateng para kiai para habaib ingkang sampun hadir dalem menika. Mekaten boten kata-kata ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten kekiranganipun anggenipun kaula matur dumateng panjedaya kula nyuwun agunge pangapunten. Billahi taufik wal hidayah wa bi ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kami sampaikan sambutan atas nama sahibul bait yang telah disampaikan oleh Ustaz Syaiful Hadi Sarjana Agama. Hadirin hadirat Jamaah Majelis Maulid wa Ta'alim Yadul Jannah, marilah kita mengikuti acara selanjutnya Majelis Ta'lim yang akan disampaikan oleh Habib Taufik Fadhil Mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Watub alayna innaka antal tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tafdili wa ihtirami jami'al habaib, jami'al masyayikh, jami'al asadidah. Nakhus bidzikr huna khadimal majlis al-habib Abdurrahman bin Hashim Barakbah. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sudah lemas? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk belum? Yang di belakang terutama ibu-ibu, Bu, masih semangat Bu? Masih kuat berapa ronde ini? Sampai pagi. Sallallahu ala Muhammad. Insyaallah saya sampaikan dengan singkat dan padat. Saya butuh waktu 7 menit saja. Anggap saja ini sebagai kultum, kuliah 7 menit. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kita perhatikan, kalau kita hitung-hitung, dalam seminggu masing-masing dari kita kira-kira berapa kali ikut majlis maulid? Dalam seminggu berapa kali? Sekali? Atau dua kali? Atau tiga kali? Hah? Macam-macam ya. Ada yang setiap hari? Ada yang setiap hari maulid? Ada. Ya, itulah Habib Abdurrahman. Alhamdulillah. Kalau boleh saya minjem suaranya vokal ya. Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Pernah baca Diba, Pak ya? Ibu, Bapak, Ibu pernah Diba'an. Maulid Ad-Diba'i yang ditulis Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i. Minta tolong saya dilantunkan gesidah yang Salatullahi ma'alhad kawakib. Apal ya? Maksud gak apal ya. Salatullah, coba satu bait saja. Gak semua Ustaz, satu aja. Minta tolong. Salatullahi ma'alhad لحد كواكب على مد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. Katanya pernah di Baan, mana suaranya? Coba ya, bareng-bareng ya, saya pengen dengar, pengen tahu. Kalau Riyadhul Jannah, Maulid Habsyi, insya Allah bisa semua. Sekarang saya pengen tahu, yang di Baan mana sih? Saya pengen dengar suaranya. Fadhal, bismillah. Salatullahi malahat kawakib ala madu khairi man rakiban najaib salatullahi malahat kawakib ala madu khairi man rakiban najaib. Pada bait walau anna amilna, Walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna alimna kulla hinin li Ahmad maulidan qad كان واجب. الشيخ عبد الرحمن الدباعي mengatakan dalam syair beliau, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Syekh Abd Rahman Ad-Dibai mengatakan, walau anna amilna, andai kata kita ini semua membuat amilna kullahin, setiap waktu, setiap saat. Amilna kullahinin li Ahmada maulidan, membuat untuk Nabi Muhammad maulid setiap waktu, bukan hanya setiap hari. Setiap waktu kita membuat maulid untuk Nabi Muhammad, qad kana wajib, sungguh itu sudah merupakan suatu kewajiban. Sallallahu alaihi Muhammad. Andai kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ini tahu beliau tinggal di Malang dan setiap hari ada RJ, saya yakin Syekh Abdurrahman Ad-Dibai tiap malam hadir bersama kita. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai begitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau katakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib, andai kata kita membuat maulid setiap saat. Setiap saat baca maulid untuk Nabi kita Muhammad, itu sudah merupakan kewajiban bagi kita. Bagaimana tidak merupakan kewajiban? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. Sesungguhnya إِنَّ اللَّهَ, sesungguhnya Allah, وَمَلَائِكَتَهُ, dan malaikat-malaikat Allah, يُصَلُّون kalimatnya يُصَلُّونَ, bukan sallallahu, bukan sholat, tetapi yusalluna. Dalam tata bahasa Arab, yusalluna ini, kata ini menggunakan fi'lul mudhari' atau dengan continuous tense, artinya senantiasa, sedang, berkesinambungan, tidak pernah terputus, selalu dilakukan, ajak. Yusalluna ala nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah dan malaikatnya senantiasa tidak pernah putus, selalu ajak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini Allah, ini malaikat, tidak pernah terputus dari salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Allah sendiri dengan zat beliau, dengan zat Allah, diri Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Seluruh malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kalian alaihi kepada yang kepada Nabi Muhammad, wa taslima, dan bersalamlah kepadanya. Jadi tidak salah Syekh Abdurrahman mengatakan, walau anna amilna kulla hinin, setiap waktu maulid sudah menjadi kewajiban ke atas kita. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah kita di Malang punya majlis maulid wa ta'lim Riyadul Jannah. Andai kata tidak bisa setiap waktu, insyaallah setiap malam ada majlis Riyadul Jannah. Ini yang pertama, ilmu kita yang pertama, bahwa maulid, bahwa salawat kepada Nabi Muhammad adalah kewajiban setiap waktu bagi umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang pertama. Cukup ya, ilmunya cukup satu ilmu nih. Maulid kapan saja, di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Pertama, syairnya dari Syekh Abdurrahman Ad-Diba'i, ayat Al-Qur'an sudah saya sebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, jangan pernah putus dari majelis ini. Insyaallah ya. Amin Allahumma. Amin. Di antara kita, setiap orang dari kita pasti tidak mempunyai kehidupan yang sempurna. Hidup itu enggak ada yang sempurna. Perfect life itu tidak ada di dunia. Kehidupan yang sempurna tanpa kekurangan, tanpa cacat adalah nanti kelak di surga saja. Selama Anda di dunia, Anda akan menemui berbagai macam kekurangan dan kesulitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada di antara kita mungkin kesulitan secara ekonomi. Rezekinya tidak terlalu lancar. Betul? Utangnya bertambah. Anggaran belanja negara, anggaran belanja rumah tangga suka defisit. Mungkin ada yang begitu, betul? Ada yang punya masalah, seorang suami bermasalah dengan istri, istri bermasalah dengan suami. Ada yang begitu? Ada yang mungkin masalah dengan hubungan keluarganya, dengan orang tua, dengan ayahandanya, dengan ibundanya, dengan saudaranya, dengan sepupunya, dengan misananya, dengan tetangga kanan kiri depan belakang, mungkin ada, betul? Mungkin ada yang sampai sekarang ada masalah dalam perjodohan, betul? Ada yang masalah dengan jodoh di sini? Ada. Yang jawab ada kok yang tua-tua malahan. Bagaimana ini? Tidak ada kehidupan yang sempurna. Satu cerita yang ingin saya sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur ke-25 beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Kemudian dengan Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah dikaruniai putra dan putri. Siapa putri beliau? Ummu Kulthum, kemudian Rugayyah, kemudian Zainab, kemudian Fatimatuz Zahra. Inilah putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dikaruniai seorang, maaf, dengan dikaruniai putra yaitu Al-Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal dunia ketika mereka masih kecil, masih balita. Rasulullah tidak mempunyai keturunan laki-laki. Yang putri-putri tumbuh besar dewasa dan menikah dengan suami mereka masing-masing. Tetapi Rasulullah tidak punya seorang putra yang hidup sampai besar untuk melanjutkan keturunan beliau. Sampai setelah hijrah, sebelum hijrah, Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kemudian di tahun ke-7 setelah hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada para raja-raja dunia, kepada pemimpin-pemimpin dunia, kepada Raja Iran, Kisra, kepada Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Raja Romawi, Herakl atau Hercules, kepada Raja Ethiopia atau Afrika, An-Najasyi, mengirim diplomat sekaligus mengirim surat berdakwah tentang Islam. Salah satu yang merespon dengan baik adalah Al-Muqawqis, Raja Mesir, mengakui agama Islam, mengakui kerasulan Nabi Muhammad sambil mengirimkan berbagai macam hadiah. Termasuk ada 2 orang yang dikirim sebagai hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Mariyah Al-Qibtiyah, yang kedua adalah Shirin Al-Qibtiyah, bukan Shirin Sungkar. Shirin Al-Qibtiyah sama Mariyah Al-Qibtiyah, 2 saudara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperistri Mariyah Al-Qibtiyah. Mariyah Al-Qibtiyah menjadi salah satu ummahatul mukminin. Tidak lama setelah menikah, setahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai seorang putra dari Mariyah Al-Qibtiyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka Rasulullah amat sangat bahagia 7 tahun setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. 7 tahun penantian baru Rasulullah mendapatkan seorang putra dari Mariyah Al-Qibtiyah yang kemudian diberi nama Ibrahim, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Ibrahim. Rasulullah amat sangat bahagia, oh ini putraku yang kelak akan meneruskan keturunanku. Bukan hanya bahagia, bangga. Kenapa? Ibrahim ini fisik wajahnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percis plek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bangga menunjukkan putranya Ibrahim kepada para sahabat-sahabat beliau. Wahai sahabatku, lihatlah ini putraku Ibrahim. Tidak cukup di hadapan khalayak ramai, Rasulullah datang ke rumah para sahabatnya, diketuk rumah satu persatu dari pintu ke pintu. Wahai sahabatku, syuf, ini anakku Ibrahim. Wahai sahabatku, lihat Ibrahim putraku. Wahai sahabatku, lihatlah ini putraku Ibrahim. Rasulullah amat sangat bahagia dan berbangga dengan putranya Ibrahim. Rasulullah menyaksikan pertemuan Ibrahim bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ketika seorang anak baru mulai bergerak, baru menggerakkan badannya, berpaling ke kanan ke kiri di tempat tidur. Ke-6, ke-7 mulai tampak berusaha untuk duduk. 8, 9, 10 mulai merangkak. 11, 12 bulan mulai merayap untuk berdiri. 12 lebih 1 bulan, 2 bulan mulai belajar untuk berjalan. Ketika Rasulullah menikmati kebahagiaan beliau, ketika Rasulullah menikmati kelucuan putra beliau yang dinanti selama 7 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Ibrahim untuk kembali ke hariban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membuat Ibrahim meninggal dunia, wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai seorang putra. Maka Rasulullah amat sangat terpukul. Rasulullah amat sangat sedih. Putra yang dibangga-banggakan, putra yang dinanti-nanti, putra yang sedang dalam masa pertumbuhan, sedang lucu-lucunya, sedang dikasih sayangi, yang selalu terbayang dalam mata dan benak beliau, meninggal dunia. Rasulullah sampai menangis tersedu-sedu. Sahabat Abdurrahman bin Auf sampai kaget. Tidak pernah Rasulullah menangis sedemikian rupa. Sampai sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Atabki ya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Anda menangisi Ibrahim putramu?" Rasulullah menjawab, "Innaha rahmah, wahai sahabat Abdurrahman bin Auf, innaha rahmah, sesungguhnya ini adalah kasih sayang. Innal aina latajma wal qalba latahzan wala naqul bi alsinatina illa ma yurdi rabbana." Ya Abdurrahman bin Auf, sungguh mata ini berlinangan air mata, hati ini bersedih, tapi kami tidak mengatakan dengan lisan kami kecuali yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Sallallahu ala Muhammad. Lihatlah Rasulullah. Ini Rasulullah, manusia paling baik, manusia paling sempurna, al-insanul kamil, kekasih Allah, habibullah, yang Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad, yang malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Tapi dalam kehidupan beliau ada yang beliau merasa sedih dan kecewa. Ada satu sisi kehidupan beliau yang membuat beliau merasa sedih. Tidak sempurna beliau rasakan. Rasulullah tidak mempunyai putra yang meneruskan keturunan beliau. Tetapi keturunan beliau, zuriyah beliau, anak cucu beliau bukan dari putra, tetapi dari putri beliau, Fatimatu Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menikah dengan Al-Imam Ali bin Abi Talib, kemudian punya anak Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian beranak pinak dan bercucu sampai sekarang. Ada sisi yang disedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maka kalau dalam kehidupan kita ada sisi yang membuat sedih, sisi yang membuat kurang, wajar saja, terimalah dengan ikhlas. Kita manusia biasa, kita jauh dari Allah, kita jauh dari Rasulullah, amal kita pas-pasan, ilmu kita pas-pasan. Allah Subhanahu wa taala tidak berselawat kepada kita. Malaikat-malaikat Allah tidak berselawat kepada kita. Apalah arti diri kita di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sallallahu ala Muhammad. Sadar ya, sadar diri ya, siapa diri kita ya. Apa yang kita rasa pahitkah itu dalam kehidupan, tidak enak? Ayo terima dulu, sadar diri kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya hamba Allah yang hina. Sallallahu ala Muhammad. Ini yang pertama. Kemudian tidak ada salahnya kita berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan kita. Yang pahit bagaimana kalau diganti dengan yang manis, tetapi dengan syarat, kalau dalam bahasa Jawa ada istilahnya apa namanya, tidak mendahului kerso ya. Apa istilahnya itu? Boten disi'i kerso. Nah, ini betul Ustaz. Ustaz katakan boten disi'i kerso. Bagaimana caranya? Gampang. Kita berkeinginan tetapi tidak disi'i kerso, yaitu dengan jalan satu saja, addu'a, berdoa. Diriwayatkan la yaruddul qadha' illa addu'a. Tidak ada yang bisa merubah suratan takdir kecuali doa. Kecuali doa. Sudah doa Pak? Sudah berdoa untuk merubah hidup? Sudah. Ibu sudah doa Bu? Sudah belum? Sudah dijawab. Sudah diijabah oleh Allah? Belum. Pengen tahu doa yang tidak tertolak? Pengen tahu doa yang pasti mustajab? Mau tahu? Doa yang tidak tertolak, doa yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tak jawab, saya ingin nyari. Pernah tahlilan? Pernah baca tahlil ya? Ustaz Bahauddin? Enggak usah ngetes tahlilan, enggak usah. Pernah tahlilnya ya? Tahlil di kampung biasa hari apa? Kamis malam Jumat biasanya ya. ketika kita hadir majlis tahlil, orangnya banyak, orangnya macam-macam. Ada yang baca tahlil dengan lancar, yasinnya lancar, tahlilnya lancar. Ada yang tahlil yasinnya hafal bagian ujung-ujung ayatnya saja, betul. Tetapi bersama-sama dibaca. Dan kemudian ketika sahibul bait mengeluarkan berkatnya, ketika sahibul bait mengeluarkan rawonnya dikeluarkan, ketika sahibul bait mengeluarkan sotonya, maka semua yang hadir dapat bagian yang sama. Yang apal lancar ya dapat bagian, yang apal setengah-setengah ya dapat bagian, yang apal ujung-ujungnya ya dapat bagian. Semuanya dapat bagian keberkatan. Betul? Kan tidak ada sahibul baitnya melakukan spionase, ngintip. Oh, itu Pak, itu hafalannya yasinnya setengah-setengah, enggak hafal 100%. Wis, nasinya dikurangi setengah saja kalau gitu. Kan enggak ada. Semua dapat berkat yang sama. Begitu pula kalau kita berdoa bersama-sama. Kalau kita doa munajat di majlis ini bersama-sama, bareng-bareng. Yang hafal doa, yang hafal maulid, yang hafal qasidah, yang hafal munajat, dibaca semua. Yang hafalnya setengah-setengah juga ikut baca. Yang hafal ujung-ujungnya juga ikut membaca. Yang tidur dan ngantuk di majlis juga ada. Tetapi semua karena keberkatan bersama-sama mendapat pahala yang sama, dapat rahmat sama, dan doa yang diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bersama-sama. Jelas Pak? Jelas Bu? Jangan tinggalkan majlis ini. Wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah asalan jazak bimahabdina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalatu alaihi. Salah satu mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersolat kepadanya. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majelis Maulid wa Ta'alim Riyadul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembacaan dan kelutikir ada beberapa pengumuman. Yang pertama, rutinan Korwil Singosari Selasa malam Rabu yang akan datang tanggal 16 September 2014 bertempat di Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Du'afa masa kini yang diasuh Ustaz Haji Ahmad Suudi, Dusun Sentong, Desa Purwosari, Purwoasri, Kecamatan Singosari. Purwoasri, Kecamatan Singosari, dengan mubalek Kiai Haji Abdul Wahid atau dikenal dengan Gus Wahid, Gus Wahid Ghazali. Yang kedua, rutinan Semalang Raya Sabtu malam Ahad tanggal 13 September tahun 2014 bertempat di Dusun Mulyosari, Desa Sumberrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Kemudian berikutnya rutinan Korkel Polean Ahad malam Senin tanggal 14 September 2014 bertempat di Jalan Ontoseno RW 2 Kelurahan Polean, Kecamatan Blimbing, dengan mubalek yang pertama Al-Habib Alwi Mauladawilah, yang kedua Al-Habib Taufik bin Muhammad Barakbah. Yang kelima, Kordes Toyomarto ya, hari Rabu malam Kamis bertempat di Masjid Petung Wulung Toyomarto Singosari atau dengan dikenal dengan Toyosima, Toyomarto Singosari Malang. Yang terakhir, Korwil Kota Malang Kota. Mohon maaf, Korwil Malang Kota pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 bertempat di Masjid Ridwanus Solihin, Jalan Lejen Sutoyo, Gang 4 Malang, Lokwaru, Gang 4 belakang Hotel Santika, dengan mubalik Al-Habib Muhammad Hussein bin Abdurrahim bin Abu Bakar dari Jakarta. Untuk amal panjenengan pada malam hari ini berjumlah 1 juta rupiah. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sebelum talqinul dzikir yang akan dibacakan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Muhdar Al-Fakir sebagai pembawa acara mulai awal hingga akhir, apabila ada kurang lebihnya dalam kami membawakan acara, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran billahi taufil hidayah wa birridha wal inayah wal afa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Mudhar fa'alaihi fatawatul mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله لا إله إلا الله الأمان والأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان والأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.